أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين قلبلرimiz أنوار إيمانية وقرآنية إلى منور إلى Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hakayık-ı Kur'aniye'ye kıyamete kadar bizleri hadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, aile yapısına, kadın hayatına ait mevzuların bir bakıma en önemli ve bitirmeye doğru bilemiyorum. Sondan belki İkinci, üçüncü kısmına intikal etmiş bulunuyoruz. Ehemmiyetine binaen ele almışken bu üzerinde ısrarla durmayı faydalı gördüm. Belki ele alınması gereken mevzuların yanında tali ehemmiyeti vardır. Bununla beraber imani meselelere müessir olduğu hususlar, müessir olduğu yerler olması itibariyle aile yapısının, kadın aleminin yetiştirmekle, bir düzene koymakla mükellef olduğumuz kendi çocuklarımızın bu büyük, bu mühim meseleler içinde ehemmiyet yerine binaen imani meseleler içinde ele alınması inşallah Cenab-ı Hak tarafından bir hayra vesile olur. Sizler de ehemmiyetli mevzular yanında bu hususları ele aldığımdan ötürü beni mazur görürsünüz. Yirminci asrın Müslümanının yaralandığı hususlardan bir tanesi budur. Bir taraftan şüphe ve tereddüt imal edilirken, dinimize, diyanetimize ait her gün silik bir kısım sözler piyasada gezerken, Allah'a, Resulullah'a, ahirette, haşre dair bir kısım istifamlar efkarımızda meydana getirirken, beri tarafta dünyayı cazip gösteren hususlar vardır. Şehavat-ı nefsaniyeyi, behim-i hisleri tahrik eden hususlar vardır. Bir taraftan insanların iman bağları çözülmekte, Allah'a ve Resulullah'a merbutiyeti zayıflatılmakta, beri tarafta şehavat-ı nefsaniye ve behim-i hisler tahrik edilmekte, bu iki ateşten çember arasında insanın muvazenesine riayet etmesi, bir muvazene kurabilmesi, İslamca yaşayabilmesi çok müşkil olduğundan bu iki meseleyi muazi ve muvazi tutmak, beraber ele almak izah etmektedir. Cenab-ı Hak elden, dilden, gözden, kulaktan gelen ve bizim o yolla işlediğimiz günahlardan, işleyeceğimiz günahlardan bizi masum ve mahfuz buyursun. Tefessüh eden cemiyetler, bozulan, çözülen cemiyetler bu yolla bozulmuş, çözülmüştür. İnsan bu noktada bir kere zimamı gevşetti mi, ip başkasının eline geçti mi, sonra işin önünü alması da çok zor olacaktır. Cemiyette iş bu mevzuda bir kere şirazeden çıkmıştır, cemiyet çapında. Ailelerin bu mevzudaki gayreti, teker teker fertlerin bu mevzuda sinelerini açmaları, göğüs germeleri çok da semereli ve faydalı olmamaktadır. Veya diğer bir ifadesiyle kendinden beklenen semereyi vermemektedir. Derde derman olabilecek keyfiyette değildir bu. Dini mübini İslam meseleyi nasıl ele almış da, Kur'an'da mesele nasıl izahını bulmuş da, o şekliyle bir kere daha ele alalım. İnşallah Teala yaraya parmak dokundurulan bir hususta kocunmayız, rahatsız olmayız. Allah'ın emridir, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzı telakkisidir, ashab-ı kiramın yaşayış tarzıdır ve 13 asır Müslümanların prensipler olarak benimseyip taviz vermeyi düşünmediği hususlar mecmuasıdır. Arz edilecek şeyler. Kur'an-ı Mucizül Beyan ferman ediyor. قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُطُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Müminlere söyle, gaddı beser yapsın, basar yapsınlar. Gözlerini haramdan kapasınlar. O yolla kalplerine girecek fıskı fücura mani olsunlar. Evinin içini ona göre ayarlasın. Sokağa iştiraki nispetinde sokağı ona göre ayarlasın. Çalışacağı yeri ona göre ayarlasın. İş hayatını ona göre ayarlasın. Dışa çıkışını, sokakta dolaşışını ona göre ayarlasın. Ticaret hayatını ona göre ayarlasın. Günah işleyecek veya işlemeyecek hayatını ona göre tanzim etsin. Ve bu mesele onda bir kalp, bir kafa sancısı meydana getirsin. Gelsin eli ayağı titreyerek sorsun. Ben sokağa çıkıyor, dükkanıma gidiyorum. Ve giderken de Allah'ın sevmediği, Resulullah'ın hoşlanmadığı manzaralarla karşı karşıya kalıyorum. Tepeden tırnağa Allah Resulü'nün lanet ettiği kâsiyat-ı âriyatla karşı karşıya geliyorum. Elbise giydikleri halde çırılçıplak gibi görünen kadınlarla yüz yüze geliyorum. Acaba bu durumda benim vaziyetim nasıl olacaktır endişesiyle gelsin sorsun. Bunun azabını ve ıstırabını çeksin, beyin sancısını çeksin. Ama bu mevzuda hiçbir derdi yoksa, hiçbir davası yoksa, Allah'ın emirlerine karşı titiz değil demek. Bunun manası, Kur'an قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُطُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Müminlere söyle, gaddı basar yapsınlar, ırzlarını, namuslarını korusunlar, kalplerine fıskı fücur duygu ve düşüncesinin girmesine meydan vermesinler, hayallerinde fısık anlayışının hüküm fermi olmasına meydan vermesinler, fermanına karşı bunlar modası geçmiş şeylerdir manasına gelir müminin davranışı. mümin rahatlıkla dolaşıyorsa sokakta ve bu mevzuda bir karın ağrısı yoksa şayet, bunun ıstırabını çekmiyorsa, hususiyle bu işler kendi evinin içinde yapılıyorsa, yani kendi hanımını, kendi kızını ve kendi yakınlarını bu mevzuda zapturapt altına alamamış ise, Kur'an'ın bu kaydıyla bağlayamamış ise, başkalarını avlayıcı ortada bir kurt olmadan kurtaramamış ise, Allah'ın emrine karşı laubali ve lakaydan hareket ediyor. Cenab-ı Hakk'ın emir ve fermanına modası geçmiş nazarıyla bakıyor. 20. asırda kanun vaziyini Allah'ın üzerine getiriyor, Resulullah'a tercih ediyor demektir. Siz meseleyi nasıl kabul ederseniz ediniz. Ben meseleyi muhakkak yapacak, yapması lazım gelir şeklinde ele almıyorum. Bu mevzuda bir karın ağrısı yoksa, bir fikir sancısı mevcut değilse, bu büyük dert karşısında acaba ne yapmam lazım geliyor ıstırabını çekmiyorsa, dehrin hadiseleri karşısında düşünmüyorsa bir insan, onun hakkında diyorum ki, o Kur'an-ı Kerim'in emir ve fermanına karşı bunlar modası geçmiş, fersude kanunlardan, hükmü geçmiş, demode olmuş mevzuattan ibarettir nazarıyla bakıyor demektir. O gelsin bana desin ki hayır ben öyle demiyorum. Diyeceğim ki o zaman acaba bu manzara karşısında hayatında kaç defa yemekten iştahın kaçtı? Kaç defa bir köşe başında çekildin, ayaklarını kırdın, oturdun da bu mevzudan ötürü hıçkıra hıçkıra ağladın. Kaç defa Allah ve Resulullah'ın sevmediği ve lanet ettiği sokakları dolduran manzara karşısında ıstıraptan uykun kaçtı, yatakta yatamadın. Ve bu mevzuda senin cehdin nedir diye soracağım. Tahmin ediyorum ki kendisine tevcih edilen bu istifanlara cevap veremeyecektir. Tedrici olarak devrin icraatı, sigara dumanını yığın yığın yuttuğumuz halde farkına varamadığımız gibi, tedrici olarak devrin icraatı, meseleleri bizi o şekilde kabul ettirmiştir ki, esas İslam'dan inhiraf etmiş, merkezden alabildiğine uzaklaşmış olduğumuz halde işin farkında değiliz. Zannediyoruz ki normal Müslümanlık budur, ahkam-ı Kur'aniye budur, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği prensipler bundan ibarettir. İşte bir evvelki derste bu hususu ele alarak size arz etmeye çalıştım. El yoluyla, göz yoluyla, kulak yoluyla mümin irtikab edeceği günahlara karşı yerini tayin etmeli bir vaziyet almalıdır. Mümin fuhşiyatın yanında mı olacaktır? Fuhşiyatı ifadenin yanında mı olacaktır? Fuhşiyatı tasvirin yanında mı olacaktır? Evinde, hanesinde, köyünde, bucağında fuhşiyatı destekte mi olacaktır? Yoksa onun karşısında, batıl edebiyatı tasvirin karşısında, fena şeyleri tasvirin karşısında, bu kabil radyo neşriyatının ve televizyon neşriyatının karşısında mı olacaktır? Mümin Resulullah'ın yanında mı yerini alacaktır? Şeytanın yanında mı yerini alacaktır? Mümin Allah'ın kelamının yanında, Kur'an'ın yanında mı yerini alacaktır? Yok da şeytanın ona ilham ettiği, kalbine üflediği şeytan vesveselerinin yanında mı yerini alacaktır? Yolların ayrımı olan bu noktada mümin yerini tayin etmesi çok mühimdir. Ya bu maddi manevi onun kurtuluşu, dünyevi uhrevi saadetinin temini olacaktır veya Allah muhafaza buyursun maddi manevi batışı, dünyevi uhrevi felakete gidişinin ifadesi olacaktır. Mümin, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine dikkat edecek. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Onlar ki yeryüzünde fuhşiyatı neşrediyorlar. Ahlaksızlığın şuyu bulmasına yardım ediyorlar. Matbuat hayatıyla, seks romanlarıyla, ahlaksızlığı ve batıl şeyleri tasvir eden şeyleriyle, sinemasıyla, radyosuyla, televizyonuyla, ancak yatak içinde olabilecek şeyleri halk efkar ve enzarını arz ediyorlar tablo tablo. Zihinleri boğmak için, kalbi öldürmek, hissiyatı söndürmek için. Ben burada sözümü kesip size bir şey tevcih edeyim. Eskilerin menkibelerine baktığımız zaman, onların ulvi ve nurani hayatlarını müteala ettiğimiz zaman, görüyoruz ki hemen hemen her gece olmasa bile haftada bir iki defa Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'la karşı karşıya geliyor, cemali ba kemalini müşahede ediyorlar. Görüyoruz ki kalpleri daima mahbiti ilhami ilahi öyle hareket ediyorlar. Görüyoruz ki lahut aleminden her gün kalplerine bir esinti geliyor. Görüyoruz ki meseleleri anlamada çok derinlik var onlarda. İçe doğru her an bir buğutlaşma kaydediyorlar. Ve ben size sorayım. Hayatınızda acaba kaç defa Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı uykuda veya uyanıkken gördünüz? Kaç defa kalbinize lahut aleminden esintiler geldi? Kaç defa bir ilhamın sizi uyarışıyla uyandınız, yeniden bir doğuş hissettiniz? Kaç defa sizi şu dar alemin buğutlarından alıp lahut alemin buğutlarına doğru yükselten bir havayı hissettiniz? Siz iddia etseniz dahi ben hükmümü ifade edeceğim. Bunları duymanıza ve ifade etmenize, kavramanıza, dile getirmenize imkan yoktur. Gönlünüzde duymanıza, dilinizde ifade etmenize imkan yoktur. Çünkü müşahede ettiğiniz manzaralar sizin içinde bu işlere esasen mahbis olan şeyleri yıkacak, söküp atacak, sizi yozlar haline getirecektir. Bağışlayın. Bütün istidat ve kabiliyetlerinizi söndürecek, duymaz, duygulanmaz varlıklar haline getirecektir. 20. asrın manzarası budur. Sonra ne olmuştur? Bütün maneviyata ait İnsanın içindeki letaif söndüğünden, kalbi hayat ve ruhi hayat öldüğünden ötürü insanlar çok maddi olmuşlardır. O kadar maddidirler ki mucizatı, keramatı, ilhamatı ilahiyeyi ve vahyi sübhaniyi hatta inanan çok kimseler dahi inkar yolunu tutmuşlardır. Artık kalplerin ilhamına bağlı vabeste bir kitapçı elifi bahis mevzu değildir. 20. asırda ilim adamı o denli yozlaşmıştır ki hususiyle maneviyat sahasına ait ilim adamı o denli yozlaşmıştır ki eskilerin yazdıkları kitapları alıp aktarmak, bir araya getirmek ve bir kısım dipnotlarla meseleyi izah etmekten ibaret kalmıştır ilmi çalışmaları. O kadar yozlaşmıştır ki sadece başkalarının söylediği sözleri nakilden ibarettir yaptıkları her şey. Mahzeni esrar faresi gibi kütüphanelere kapanma, fihrist okuma, fihristleri fişleme gibi ilim adına aşağılık ve bayağılıktan kendilerini alamaz hale gelmişler. Çünkü kalbi hayatları yoktur. Çünkü Allah'la münasebetleri yoktur. Çünkü günahın çirkefi içinde bocalayan insanlarda bu tür ulvi şeylerin bulunmasına imkan yoktur. Enstitülerden imam hatiplere kadar, ondan ilahiyata kadar ve ondan kurs muhassalası talebelere kadar kalbi hayat ve ruhi hayat yoktur. Mahbiti ilhami ilahi gönüller ve bu gönüllerin sahibi insanlar tarihe ve maziye karışmıştır. Neden? Ev kirlidir, sokak kirlidir, müminin evinde Avrupa hesabına iş gören çarşıtlar vardır. radyo ve televizyon batının batıl efkarını nesketmekte. Yeni bir fikir yapısı, yeni bir ruh yapısı meydana getirmektedir. Sen, senin evinde kendi ruh dünyandan uzaklaşmaktasın. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yümünlü, feyizli ve bereketli eliyle inşa buyurduğu ruh binasından uzaklaşmaktasın. Sen farkına varmadan batı stilinde bir aile yapısı nesketmektesin. Okuduğun gazeteyle ahlaksızlık neşreden yazıları havi, çırılçıplak kadın resimlerini havi okuduğun gazeteyle, neşrettikleri batıl şeylerle, romanla, piyesle, tiyatro ile, evinde her an bangır bangır bağıran radyo ve televizyonla sen ruh kökünden uzaklaşmakta, Hazreti Muhammed'den uzaklaşmakta, Allah'tan uzaklaşmaktasın. Kalbin o türlü esintilerden mahrum kalacak. Şafii diyor ki, hocam veki'atü'yü hissimi şikayet ettim. O, beni günahları terk etmeye irşad etti. Dedi ki, ilim bir nurdur ve Allah'ın bu nuru asi kimselere nasip olmaz. Şekavtu su'e hıfzi ila veki'in fe erşedeni ila terkil ma'asi fe kâle innel ilme nurun ve nurullahi la yuhdalil asi. Kafama koyduğum şeyleri belleyemiyorum. Büyük tertiplere varamıyorum. Yani kalp ilhamımın ben uyarışıyla uyanamıyorum. Yeniden doğamıyorum. Her gün ayrı buğutlar içinde imkan ve vücub alemi arasındaki ulvi insan yerini ihraz edemiyorum. Boş yaşıyorum. Bana dedi ki, sen günahları terk etmelisin. Günahları işlediğin müddetçe Allah'ın nuru olan ilim sana nasip olmayacaktır. Bir şeyler bileceksiniz. Not etmek suretiyle bir kısım şeyleri yan yana getireceksiniz. Fakat hiçbir zaman bunların ruhuna muttali olamayacaksınız. Hiçbir zaman yazdığınız, çizdiğiniz, bir araya getirdiğiniz şeylerin verasında Allah'tan gelen bereketi göremeyeceksiniz. Yığın yığın kitaplar görüyorsunuz. İslam neşriyatı adına da yığın yığın kitaplar görüyorsunuz. Fakat bunları okuduğunuz, yüzlerine baktığınız, muhtevalarını düşündüğünüz zaman içinizde ummanımsı bir hava meydana getiremiyorlar. Bir mevce hasıl edemiyorlar. Bereketsiz kitaplar. Adeta arısı ölmüş dönmüş kovanlar gibi. Ne güzeldir. Bad-ı hazan estibalar bozuldu. Gülistan'da katmer güller kalmadı. Şecerler kırıldı, barlar üzüldü. El atacak dahi dallar kalmadı dedikten sonra petekler söndü, ballar kalmadı demektedir. Halk şairi. Petekler söndü, ballar kalmadı. Kovanın içinde arı yoktur artık. Size hendesi ölçüler içinde bal peteği takdim edecek arı yoktur artık. Onun için siz katı, alabildiğine kaba, her türlü nezaket kaidelerinden uzak, manevi yönüyle bir kısım kadavra gibi şeyleri yan yana getirecek nesiller yapmaya çalışacaksınız. Ruhsuz, sizin içinizde bile tiksinti hasıl edecek şeylerin müellifi, mürekkibi olacaksınız. Günahlar bu milletin iflahını kesmiş, bu milleti yozlaştırmıştır. Maneviyata ait bir mesele söylendiği zaman maneviyatın içinde kendisini zanneden bile yadırgamaktadır. Keşfe, keramete, şuhuda ait meselelere millet o kadar yabanileşmiştir ki bu meselelere ait meselelerin bahsi adeta insan için icaba vesile olan bir husus haline gelmiş. Ve söylenirken söyleyen adam istihza edilmiştir, maskaraya alınmıştır. Fuhşiyat şuyu bulmuştur. Kadın insanların mabudu haline getirilmiştir. İnkar etseler bile kadın insanın mihrabı haline getirilmiş, her şeyi ona bağlamıştır. İstediği kadar insanlık ve ilim dünyası Freud'un karşısında olsun, onu tekzip etsin, haddi zatında teker teker her fert adeta Freudist olmuştur. Freud'un ortaya döktüğü kadın mevzu, libidosu, her şeyin altında, verasında, ötesinde, içinde, dışında, evvelinde, ahirinde, kadının olması mevzu her fert tarafından kendi ruhunda yaşanmakta ama bu arada Freud'un da aleyhinde konuşulmaktadır. İlham-ı ilahi inkıtağa uğramıştır. İlimlerde bereketsizlik vardır, yümünsüzlük vardır, hayırsızlık vardır. Cenab-ı Hak bizleri ruh dünyamızda, kalbi hayatımızda hakikate irca buyursun. Kaybettiğimiz şeyleri tedarike muvaffak kılsın inşallah. Onun için İslam kılık ve kıyafetin düzeninden istizana kadar, bir evden içeriye gireceğimiz zaman izin talep etmeye kadar, ondan yabancı kadınların yanına girmeye kadar, ondan tesettürün prensip altına alınmasına kadar hususlarla bu meseleyi bağlamış, bizi salim yola götürmüş, sırat-ı müstakime hidayet etmiştir. Cenab-ı Hak bizleri sırat-ı müstakime hidayet eylesin inşallah. Şu yaralı, bereli cemaati müslimini Cenab-ı Hak eczane-i kutsiyesiyle tedavi buyursun. Kur'an'ın bereketiyle, yümnüyle, hayrıyla bizleri serfiraz kılsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam arz ettiğim bu dört esastan birincisinde İbn-i Cerir'in naklettiğine göre, Hafız ve İmam İbn-i Cerir'in mübarek elinin bileğini göstererek şöyle ferman ediyordu. Allah'a ve ahirete inanan kadın, şuradan fazlasını açık bırakmamalıdır buyuruyor. Kadın açsa en fazla üzerinde duracağım, vakit müsaade ederse, ancak şuraya kadar açmalı, ötesini açmamalı buyuruyor. Aleyhisselatü vesselam, buraya kadar niçin açacak? Bu bir zarurete bağlı bir hususu, üzerinde duracağım. Allah ve ahirete bir kadın inanıyorsa, buradan fazlasını açmasın diyordu Allah Resulü. Burasını açsın demek değildi. Mefhumu muhalif çıkarmamak lazım. Buradan fazlasını açmasın. Açıyorsa ne oluyor? Mefhumu muhalif çıkaralım. Demek ki Allah ve ahiret mevzuunda kanaati kat'iye hasıl edememiş. Demek Allah'a hesap verme mevzuunda titiz değil bu insan. Ve Hazreti Ayşe anlatıyor. Ben Abdullah İbni Tufeyl'e gittim. Bu Hazreti Ayşe'nin yeğeniydi. Eve döndüğüm zaman Resul-i Ekrem hoşnutsuzluk isar buyurdular. Dedim ki ya Resulallah, benim yeğenimdir o. Yeğeni olduğu halde. Kız kardeşinin oğlu veya başka bir yolla, rıda yoluyla yakını. Dedim ya Resulallah, yeğenimdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı hoşnutsuzluk havası içinde devam buyurarak şöyle ferman ettiler. Bir kadın rüşte erdikten sonra şu kadardan fazlasını açması tecviz edilemez diyor. Sen yeğeninin yanında dahi otursan buradan yukarısını açamazsın diyordu Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ayşe bir nezaket ve taharet abidesiydi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan başka erkek tanımadı. Hiçbir erkeği de erkek olarak kabul etmedi. Cemel vakasında Hazreti Ayşe İslam ordusunun önünde bulunuyordu. Devesinin ayakları sinirlenip de devesi yere çökünce kardeşi Abdurrahman Hazreti Ayşe'yi helveçten almaya çalıştı. Eli mübarek sırtına değince birdenbire ürperdi ve haykırdı. O kimin elidir dedi. Vallahi Resul-i Ekrem'in elinden başka bana bir el temas etmedi hayatım boyunca. Bir nezaket abidesiydi. Ama ondan başka erkek görmeyen bu afife, bu nazife kadına Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kaşlarını çatarak reşide olan bir kadın şundan fazlasını açamaz diyordu. Bu Resul-i Ekrem'in diliyle İslam'ın prensibidir. Kılık ve kıyafetin prensip altına alınmasıdır. Verasında neler oluyor veya terk edildiği zaman nelerle karşı karşıya kalıyoruz? Ruhi hayatımız adına nasıl dinamitlenmiş oluyoruz? Bunu sizin idrakinize havale ediyorum. Ve yine Buhari'de görüyoruz. Vakaları üst üste sıralıyorum. Mücerret mesele değil bu. Esma Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın baldızıydı. Sıddık-ı Ekber'in büyük kızıydı. O Abdullah İbni Zübeyr'in, o Urve İbni Zübeyr'in anasıydı. İnsanlığı kıptaya sevk edecek biri manevi büyüklüğün adeta lideri, diğeri de idareciliğin, dirayet ve kiyasetin, batıl karşısında kükreyişin, hakkı temsilin lideri. İki evlat yetiştirmişti. Damarlarında Hazreti Ebu Bekir'in kanını taşıyan bir kadındı. Allah Resulü'nün halasının oğlu Zübeyir'le evlenmişti. Hazreti Safiye'nin oğluydu Zübeyir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına bir entari ile geldi. Öyle bir entari idi ki o, devrimizde cahiliye devrinden kalma moda haline getirilen, vücut hatlarını belli eden bir entariydi. Buhari'de Müslim'de görüyoruz. Ya inceliğiyle veya vücudun girinti ve çıkıntılarını gösterir şekilde durumuyla cahiliye devrinin elbisesiydi. Allah Resulü çok rahatsız olmuştu. Ey Esma diye seslenmişti. Bir kadın reşide olduktan sonra başkalarının karşısına bu vaziyette çıkması tecviz edilemez diyordu. Kimdi Resul-i Ekrem? Resul-i Ekrem Esma'nın kız kardeşinin kocasıydı. Esma o esnada Resul-i Ekrem'e düşmezdi, haramdı çünkü baldızıydı. Çünkü kız kardeşini nikahı altında bulunduruyordu. Kim söylüyordu bu sözü? Allah'ın Resulü söylüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin karşısına çıkmıştı Esma, başkasının karşısına değil. Kız kardeşinin kocası, Allah'ın Resulü, kainatın efendisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın karşısına çıkmıştı. Siz meseleyi sağıyla soluyla derinliğiyle ele alın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin baldızına karşı titizliğini ele alın. Meseleyi öyle anlamaya çalışın. Buhari Müslim, Allah Resulü kâsiyat ve âriyata lanet ettiğini ifade ediyorlar. Kim kâsiyat ve âriyat? Elbise giydikleri halde çıplaklığın insanın içinde hasıl ettiği tahriki hasıl eden kılık ve kıyafet. Kim kâsiyat, âriyat, mâilat, mümilat? Erkeklerin kalbini adeta onları kendilerine ateşe atan kelebekler haline getiren, kalbini kendine çeken, giydiği kıyafetiyle tahrik eden, şehevi hislere hitap eden kılık ve kıyafet içindeki kadınlar. Kim kâsiyat, âriyat? Giydiği elbise vücuduna yapışmış kadın, vücudunun girintisi ve çıkıntısı elbise içinde belli olan kadın, Allah Resulü lanet ediyor. Rahmeti ilahiden uzak olduğunu ifade buyuruyor onu. Allah'tan uzak olduğunu ifade buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın bu prensiplerle kocasından başka herkese karşı aynı şekilde hareket edecek ve prensiplere riayet edecektir. Kadın diz kapağını babasına dahi gösteremeyecektir. Kardeşine gösteremeyecektir. bacağını nikah ebediyen düşmezse haram olan kimselere dahi gösteremeyecektir. Sadece kocasına gösterebilir. O da mahrem bir tablo içinde. Allah Resulü o noktada dahi Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifle en mahrem meselenin icrasını ifade buyururken dahi buyururlar ki üzerinize bir şey örtün. Şu mahlukatın en eşneği, en aşağısını yaptığı gibi yapmayın. Onun adını söylemiyorum. Camiye ve size karşı nezaketsizlik sayıyorum. Halbuki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o mahzeni nezaket olan nebiler nebisi bu meseleyi ifade buyurmuşlardır. Havsala meselesi. Kocasından başka herkese karşı aynı titizlik ve hassasiyetle kadın hareket edecek. Zira her kadının simasında ve elinde kendisine bakan mahremi erkeğe ait çizgi ve hatlar bulunduğu halde vücudunun sair uzuvlarında bunu tespit imkansızdır. Aşağı ruhlarda fena duyguların neşvi nema bulmasına sebebiyet verebilecek böyle bir manzara bir müminin ruhen sukut etmesine sebebiyet verir. Anlatabildim mi bir şeyi? Bacağına baktığınız zaman, göğsüne sırtına baktığınız zaman mahreminiz dahi olsa, hisseti ruhiye içinde bulunduğunuz zaman sizi baş aşağı sukut ettirecek duygu ve düşüncelerin içinizde belirmesine yol açacaktır. Onun için babanız, kardeşiniz, abiniz, kendi evladınız dahildir buna. Onlara karşı titiz ve hassas hareket edeceksiniz. Yanlarına girme hususunu ifade eden ayeti ele alırken bu hususa döneceğim yeniden inşallah. Bu mevzudaki titizlik ve hassasiyetten ötürü Kur'an-ı Muhsül Beyan fertlerin birbiriyle muaşeretini yine sınırlandırmış, tahdit etmiş. Onları da bir kısım prensiplere bağlamıştır. Fert ister yabancı olsun, ister hane efradından olsun, ulu orta istediği zaman istediği eve rahatlıkla giremez. İstizan prensibi vaz edilmiştir. Gittiğin zaman bir mümin kardeşinin evine, gittiğin zaman babanın evine, girmek istediğin zaman annenin yattığı odaya veya oturduğu haneye kapıyı vuracak izin isteyeceksin. Ancak gel dendikten sonra içeriye girebileceksin. Kur'an-ı Kerim katiyen kesmiş atmış. Ya eyyühellezine amenu, la tedhulu buyuten gayre buyutikum hatta tesse'nisu ve tüsellimu ala ehliha. Zalikum khayrun lekum, leallekum tezekkerun. Ey iman edenler! Siz kendi evinizden başkasına girmek istediğiniz zaman evvela ünsiyet eder bir havada, yani siz kim olduğunuzu anlatacaksınız. Bir yabancı olarak içeriye girmeye zorlamayacaksınız. Evvela o hanenin en iyisi olduğunuzu ifade edeceksiniz. Emniyet telkin edeceksiniz. Saniyen selam vereceksiniz. İzin isteyeceksiniz, evden içeriye gireceksiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. Bir eve gireceğin zaman izin isteyeceksin. Babanın, annenin evine gireceğin zaman izin isteyeceksin. Yabancılar değil. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizin çocuklarınız rüştlendiği zaman, oğlunuz büyüdüğü zaman, kadını erkeği tefrik eder hale geldiği zaman, daha evvelkiler izin isteme mecburiyetinde olduğu gibi, o da yanınıza gireceği zaman izin isteyecektir. 12 yaşındaki çocuğunuz sizin yanınıza gireceği zaman izin isteyecektir. Annesinin yanına gireceği zaman izin isteyecektir. Evlere rahat girme mevzu ve izin isteyip girme mevzu ayrı bir ayette ayrıca sınırlandırılmış. Hususiyle şu vakitlerde denmiş. Kaylule yapılacağı zaman ve gece yatılacağı zaman hususiyle dikkat çekilmiş, mevzu prensibe bağlanmıştır. Niçin yapılmış bunlar? Bütün bunlar, mümin Allah'ın sevmediği bir manzara ile karşı karşıya kaldığı zaman kalbi yaralanmasın diye. mümin bir günaha girmesin diye, ruhen sukut etmesin diye buna prensibe bağlamıştır. İstizam, izin talep etme kapıya vurup, kendi evlatlarından alın en uzağa kadar, herkesin yapacağı bir prensip olarak Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya ele almış ve anlatmış. Küçük bir mesele diyeceksiniz. Demek ki verasında büyük şeyler var. Onun için Kur'an-ı Kerim eve girerken izin isteme mevzu gibi küçük bir meseleyi dahi bütün vüzuhuyla ve tafsilatıyla ele almaktadır. Buhari'de şunu görüyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kapısını vuruyor sahabi. Sahabi Allah Resulü'nün kapısını vuruyor. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gelip kapıyı açacağına kadar da kapının arasından gözü evin içine ilişiyor. Yani adam kapıyı vurduktan sonra sırtını dönmüyor kapıya. Yüzü kapıya müteveccih intizar ederken kapının arasından, eşiğin arasından gözü evin içine ilişiyor. Allah Resulü dışarıya çıkarken, kapıyı açarken elinde bir çatal aynen şöyle diyor. Bilseydim ki sen evin içine bakacaktın, bunu senin gözüne sokardım ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İstizan evin içi görülmesin diye meşru kılınmıştır. Evin içine bakmayasın, mahrem durumlara muttali olmayasın diye şeriat izin isteme prensibini getirmiş, vaz etmiştir. Müslim bu hususu anlatırken bir yabancı eve, evin içine bakıldığı zaman o adamın gözleri çıkması gerekir. O adamın gözlerinin çıkmasını o adam hak etmiştir, hükmünü vaz etmektedir. Buhari evvelki vakayı anlatıyor, Müslim de bu hükmü görüyoruz. Bir yabancı hanenin içine baktığın zaman nereden bakarsan bak, sen gözlerin çıkmasını hak etmiş oluyorsun, müstahak oluyorsun. Siz görün ki melaneti, 20. asırda evlerinin içi teftiş edilsin diye, eskiden bu mevzuda hassasiyette durulur ve basit halk tabakasının, avam tabakasının argo ifadesiyle evlerin içinin röntgen edilmesine karşı titizlikle hassasiyetle durulurdu. Falanın evine perdenin altından, yanından, arasından, açığından bakılmış denirdi ve bir mevzu olarak konuşulurdu bu husus. Şimdi moda olarak perdeler sıyrılıyor, faljurlar çekiliyor, yukarıya çekiliyor ve evlerin içi televizyon seyreder gibi teftişe müheyyah hale getiriliyor. Bakın, bakın, bakanlar günah işlesin. İç alemimize herkes mutlali olsun gibi bir mastaralı, bağışlayın bir aşağılık ifade ediliyor. Dinden insanlar koptuktan sonra, Allah'ın prensiplerinden insanlar uzaklaştıktan sonra yaptıkları şey arasında artık ne akıl, ne mantık, ne fikir, ne de insaniyet bulmak mümkün değildir. İslamiyet istizanı meşru kılmıştır. Dinde bir hükümdür izin istemek. Sen başkasının aile hayatına muttali olamazsın. Bu mevzuda kanun vaz etmiş. Evinden içeriye gireceğin zaman dahi arada bir mahremiyet, bir bağ olacak. Emniyet telkin edeceksin. Zararın olmayacağı hususunda onları ikna edeceksin. Selam verip bir emniyet telkini havası içinde evden içeriye girecek ve haram görmemeye çalışacaksın. Karşılıklı her iki taraf durumu böyle ayarlayacaktır. Biri kapanacak, öbürü de muhtemelen açık olma ihtimallerine karşı gözünü kapayacaktır. Rahatlıkla evlerine gireceği kimselerin evine girerken dahi bu mevzuda hassas ve titiz olacaktır. Hususiyle kadınlarla baş başa kalmamaya dikkat edecektir. Onun için dikkat buyurun. Geçen derste arz ettim. Hac yolculuğu gibi farz bir yolculukta dahi kadının tek başına gitmesini dini mübin İslam tecvid etmemektedir. Evvela o kadına haccı farz etmemekte, kadın bunu dinlemezse, bu prensibe riayet etmezse, hacca giderse, hac farizesini ifa edememekle beraber büyük bir günaha girdiğini ifade etmektedir İslam dini. Niçin bütün bunlar? Günaha sebebiyet verilmesin diye. Erkek günaha girmesin diye, kadın günaha girmesin diye. Din baş başa, bir kadın bir erkeğin baş başa kalmasını tecrüz etmemektedir. Sahih hadiste bir kadın bir erkekle baş başa kaldığı zaman bu ikinin üçüncüsü şeytandır buyurmaktadır. Bir kadın bir erkekle baş başa kaldığı zaman üçüncüsü şeytandır. Orada meydana gelecek günahın önünü kimse alamayacaktır. Allah muhafaza buyursun. Onun için Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yine sahih hadiste kesip atıyor. Sizden hiçbiriniz kocası yanında olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Sahabi soruyor, ya Resulallah, kayınbiraderi olursa nasıl olur? O, bir kadının kayınbiraderidir. Kendi gelininin yanına ara sıra girip çıkmaktadır. Onun için bu içinde bir ukde, bir derttir. Allah Resulü içini okuyor gibi onun derdini söylemekte. Sizden hiçbiriniz yanında kocası bulunmayan bir kadının yanına girmesin buyurmaktadır. Ya Resulallah, ya kayınbiraderi ise o kocası vardır onun, o da kayınbiraderidir. Allah Resulü cevap verir. Kayınbirader ölüm demektir. Nedir manası? Mahremler arasında mesele daha tehlikelidir. Bir yabancının birinin evine girmesi daha az tehlikelidir. Niçin? Çünkü bir yabancı esasen korkusuz, endişesiz giremez başkasının evine. Ama kayınbirader evidir diye, hanesidir diye, kardeşinin evidir diye rahatlıkla girebilir. Öyleyse bu rahatlıkla başkasının evine giren insanın bu mevzuda daha hassas, daha titiz olması gerekmektedir. Bir yabancıyı konu komşu görür, laf ederler. Onun için titiz davranır. Bir yabancı girdiği evde reaksiyon görür, kadın dahi iltifat etmez ona. Ama kayınbirader girdiği zaman akrabalık, yakınlık cihetiyle iltifat görür evde. Sonra da üçüncüsü olan şeytan araya girince iş ve vaziyet değişiverir. Sizden hiçbiriniz bir kadınla baş başa kalmayın. Zira üçüncüsü şeytandır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kayınbiraderse, yani bir yakının ise şayet, o ölümdür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Manevi hayatın öldü demektir senin. Bu prensiplere bağlanıyor. Bu prensiplere bağlanıyor kalbi hayatımız, ruhi hayatımız için. Bu prensiplere bağlanıyor Allah'la alakamızın temadisi ve devamı için. Bu prensiplere bağlanıyor kalbi, ruhi ve fikri dengemizin, muvazenemizin devam etmesi için. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri kerem-i lütfuyla bizlere muamele yapıp içinde bulunduğumuz girdaptan bizleri halas eylesin inşallahü teala. Ve yine bu husus içindir ki dördüncü mesele olarak Kur'an-ı Mucizül Beyan ve İslam tesettürü de prensip altına almıştır. Ariz ve amik olmasa bile bir fikir verebilecek şekilde bu husus üzerinde biraz durmak istiyorum. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَطْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hiçbir kadın zinetini isar etmesin. Müminlere diyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُطُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Onlar gözlerini yumsunlar. Onlar harama, Allah'ın yasak ettiği kadınlara bakmasınlar. Kadına da diyor ki kadınlar da ziynetlerini zinhar isar etmesinler. Ancak ihtiyarlarının haricinde açığa çıkanlar müstesna. Ariz amik duracağım onun üzerinde. Ziynetlerini isar etmesinler. Ancak ihtiyarlarının haricinde açığa çıkanlar müstesna. Nedir açığa çıkanlar? Fukaha, tabi-i nizam bu meseleyi anlatırken İbn-i Mes'ud gibi kimseler bu açığa çıkan hususun insanın vücudunu örten elbise olduğunu ifade etmektedir. Hasan Basri de bunu böyle ifade etmekte, İbn Abbas da bunu böyle ifade etmekte. Ebu Hanife, Dehak gibi bazı cevap, tabiinden ve tebe-i tabiinden, bunun el ve yüzden ibaret olduğunu ifade etmekteler. Kadın zinetini, zinet mahallini ihbar etmeyecek, göstermeyecek, başkalarının içini kıcıklayabilecek şekilde ortalıkta görünmeyecek ve dolaşmayacak. Erkekleri tahrik edecek, tehyic edebilecek şekilde ortalıkta arzını idare etmeyecek. Ancak zaruri olarak açığa çıkan şeyler müstesna. Evvelki hükme göre evin içinde giydiği kıyafet müstesna veyahut da eli yüzü müstesna. Nerede müstesna, nasıl müstesna arz edeceğim? Fakat bundan ne anlaşılıyor? Kadın tahrik unsuru olarak bulunmayacak. Erkek, kadın elinde olmayarak açılıp saçılmasına karşı da gözünü kapayacak. Adeta karşılıklı bir mukavele ile İslami yaşamada anlaşacaklar kadın erkek. Biri açılıp saçılmayacak, açılıp saçılma ihtimaline karşı diğeri de gözünü kapayacak. Biri tahrik etmeyecek, elinde olmayan bir tahrik etmeye karşı berisi tahrik olmamaya çalışacak. Biri sokağa dökülmeyecek, eyyamın elinde melabe haline gelmeyecek. Öbürü de sokakta davranışlarına dikkat edecek, onu görmemeye çalışacak. Karşılıklı bir mukavele ile İslami yaşamada kadın ve erkek anlaşacaklar. Kadın zinetini ihsar etmeyecek. Kur'an istisna ediyor. Ancak kocasına ihsar eder. Elini, yüzünü, zinet mahallini, iç kıyafetini kocası görür. Elini, yüzünü ve iç elbisesini babası görür, kardeşi görür. Kardeşinin babası görür, anası görür. Anlatıyor. Bir de kendilerinden olan, müminlerden olan kadınlar görür. اَوْ نِسَائِهِنَّ diyor. Mümin kadınlar, mümin kadının elini yüzünü görebilirler. Mefhumu muhalif. Zimmi kadınlar, kafir kadınlar, mümin kadının elini yüzünü göremezler. Erkek gibidir onlar. Suriye fethediliyor. Hamma, Humus, Lazikiye, Şam, bütün vilayetleriyle. Ebu Ubeyde İslam ordularının başında. Devletin başında Hazreti Ömer İbni Hattab bulunuyor radıyallahu anhum. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Ubeyde'ye titizlikle bir mektup yazıyor. Ya Ebu Ubeyde, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ihbar ve işaretiyle benden sonra bir kısım biladı fethedeceksiniz. Kadının erkeğin içinde girip yıkandığı hammam adıyla binalar göreceksiniz, hamamlar göreceksiniz. Sakın oralara kadınlarınız girmesin. Binaenaleyh fethettiğiniz yerlerde hamamlarla karşı karşıya geleceksiniz. Zinhar Müslüman kadınları kafir ve zimmi kadınlarıyla hamamlara beraber girmesinler. Biz yaşlılarımızdan Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin hüküm fermi olduğu devirde Müslüman kadının zimmilerle beraber hamama girmediğini duyuyorduk. Bir mümin kadın zimmi ve kafir kadın, ahlaksız ve mürtet kadın karşısında vücudunu teşhir etmiyor, açılmıyordu. Zaten galiz avretini hiçbir zaman açmıyordu. Onun dışında kolunu, bacağını onlara karşı hiç açmıyordu. Tefsir-i Kebir'de İbn Abbas şu hükmü ifade ediyor. Sahabi İbn Abbas, Allah Resulü'nün ümmetin alimi dediği İbn Abbas şu hususu anlatıyor. Erkekler bir Müslüman kadına karşı nasıl ise, bir Müslüman kadın erkeğe karşı nerelerini kapaması ve nerelerini açması nasıl bir zaruret ise, bir prensip altına alınmış ise, aynen bir Müslüman kadın bir mürteddeye karşı, bir zimmiyeye karşı, bir kafireye karşı aynı şeylerle mükelleftir. sizin mümini olan zevceleriniz, sizin inandığınız Allah'a inanmayan, Resulullah'a inanmayan, haşre inanmayan, fuhşun naşiresi bulunan, sokakları kirleten, kadınlarla görüşmesi, oturup kalkması, sohbet etmesi, aynen erkeklerle düşüp kalkma gibi bir cürümdür, bir günahtır, büyük bir irtikaptır. Böyle bir cürümün irtikap edileceği tek saha vardır. Böyle bir cürüme tek noktada şeriat cevaz vermektedir. O da sadece ve sadece onlara hakkı anlatma, emru bil maruf yapma, nehy-i anil münker yapma meclislerindedir. Sadece Allah'ı anlatmak maksadıyla onlara temas edebilirsiniz. Aksi halde devrin mürtet ve mürtettesi Müslüman kadının karşısında aynı durumu muhafaza etmektedir. Kitabıyla, sahabisinin anlayışıyla İslam'ın ve Kur'an'ın hükmünü ifade ediyorum. Durum ne olursa olsun, bugün vaziyet ne şekilde gelişirse gelişsin, Allah'ın emri ve İslam'ın hükmü budur. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bu mevzuda bizlere uyanıklık ihsan eylesin. Onun için Kur'an-ı Kerim, kadının görünebileceği görünebileceği kimselerin sıraladığı yerde اَوْلِزَائِهِمْ bir de o Müslüman kadınlar diyor. Müslüman kadınlara görünür. Ekser fukaha %80 Müslüman kadınlar sözünden mefhumu muhalif çıkararak kafir kadınlara görünemez hükmünü istinbat etmişlerdir. Ebu Hanife de bu kanaattedir. Bu arz ettiğim hususlarda İbn-i Cerir'in tefsirinde ve Hanifi fıkhının ahkamı olan Cessas'ın kitabındadır. Mümin kadın ancak mümin kadınlara görünebilir. Kafire kadınlar, zimmiye kadınlar, mürtedde kadınlar, o mümine kadın nazarında erkekler gibi. Manzaranın vehametini, işin ciddiyetini idrakinize havale ediyorum. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, dinin emirlerini yaşama hususunda bizlere titizlik ve hassasiyet ihsan eylesin. Ehl-i dalalet, kendi küfründe ve dalaletinde inatla ısrar ediyor muhterem Müslümanlar. Ehl-i dalalet ortaya getirip koyma ve hakim kılma sevdasında bulunduğu meselelerde cidden titizlik ve hassasiyet gösteriyor. Sahibi bulunduğunuz dini mübini İslam'a onun yaşaması hususunda bu kadar hassasiyet göstermezseniz onların dununa düşmüş olursunuz. Meseleyi hidayetinde ele alırken televizyon ve radyoya temas etmiştim. Bu mevzuda bir arkadaşımdan dinlediğim bir hususu size arz edeyim. TRT'nin başına sözde sağdan bir adam, yani senin dinine inanan, en azından mukaddesatına karşı saygılı olan ve en azından demokratik prensipler içinde müminin de esasen bir kısım mukaddesleri vardır prensibini kabul eden bir adam getirildiğinde ciddi televizyonda TRT'de bir değişme olmamasına rağmen bir mektepte muallimelik yapan bir kadını anlattı bana. 6 ay mı, 1 sene mi bir müddet geçiyor. Mahsist olan bu kadın televizyonun düğmesini kapatıveriyor. Diyorlar ki, niçin televizyon seyretmiyorsun? Benim fikrime, düşünceme, idealime zıt bir adam bu TRT'nin başında olduğu müddetçe vallahi ben bu televizyonu seyretmem diyor. Televizyonun başında olan adamın televizyon programını ciddi değiştirdiğine ben şahit olmadım o dönemde. Fevkalade bir değişme olmadı. Yani televizyona Hulefai Raşid'in getirilmedi. Televizyondan açık saçık kadın bertaraf edilmedi, uğratılmadı. İslami hiçbir prensip ihya edilmedi. Maziye ait hiçbir meseleye ruh getirilmedi. İslami mefahir anlatılmadı. Bununla beraber Marksist kadın diyor ki, ben kendi efkarımda olmayan bir insanın bu televizyonun başında bulunduğu müddetçe vallahi bu televizyonu seyretmem diyor. Mümin sana ne anlatıyor bu mesele? Kendi havanda olmayan şeyleri, ecnebi efkarını neşreden şeyleri rahatlıkla evine sokuyor ve seyrediyorsun. Asırlar var ki senin efkarında olmayan kimseler, senin naşir efkarın gibi senin karşına çıktılar. Gazeteler ve kitaplar neşrettiler. Radyo ve televizyon neşriyatında bulundular. Ama sen bir kafire kadar kendi prensiplerine sadakat gösteremedin. Bu mevzuda titiz, hassas, mısır ve inat edemedin, mısır olamadın. Mümin ısrar edecek. Bağlı bulunduğu meselelerde inat edecek. Onların hanesinin içinde yaşaması için lazım gelenin üstünde titizlik gösterecek. Merhum Faysal'a ait bu hususu işittim birisinden. Bir hatip hutbesinde anlatmıştı. Merhum Faysal, İslam aleminin 20. asırda yetiştirdiği liderlerin en birincisidir. Ehl-i sünnet vel cemaat mezheplerine bağlı Vehhabiliğin dar çemberini kıran, mezahib-i erbaa ile münasebet kuran nadide bir insandır. Ben onu bizim Abdülhamid cennet mekana benzetirim. Bütün fıskı hücurum, fitne ve dalaletin önünde bir kapı gibi duruyordu. Onun vefat edip gidişiyle o kapı kırılmıştır. Allah muhafaza buyursun, fitnenin önü zor alınacaktır. O topyekun dünyada komünizm ihtilallerine karşı yığın yığın para sarf eden bir insandır. Dünyanın her yerindeki seçimlere ille de antikomünistler kazansın diye yığın yığın para sarf eden uyanık bir insandır. Her sefirle kendi diliyle konuşurdu. Seviyeli bir kültürü vardı. Bu fakir gözlerinle Kabe-i Muazzama-i Beytullah'ı elindeki süpürgeyle bir süpürgeci gibi süpürürken de gördüm. Gül yağıyla Beytullah'ın içini süpürüp yıkadığını gözümle gördüm. Kabetullah'a içi hürmetle doluydu. Bu büyük insan her sefirle kendi diliyle konuşurdu. Fransız sefiriyle Fransızca, İngiliz sefiriyle İngilizce, Amerika sefiriyle yine İngilizce konuşurdu. Filistin meselesi ortaya çıkınca, Orta Doğu'nun Orta Şark'ın bitmez tükenmez meselesi 20. asırda Filistin meselesi halinde Müslümanların karşısındadır. Filistin meselesi mutil bir düğüm olarak, bir kör düğüm olarak ortaya çıkınca Amerika sefiriyle İngilizce konuşmamıştır. Hatip naklediyor. Onunla Arapça konuşmuştu, tenezzül etmemişti. Adeta boykot yapıyordu. Aradaki tercüman vasıtasıyla şu duygusunu ifade etmeden de dur olmamıştı. Hiçbir mümin böylesine bir telehüf ve teessür içinde bu meseleyi anlamamış ve anlatamamıştır. Onun sözlerini İngilizce nakleden Amerika sefirine, sözleri naklettikten sonra sefir başını aşağıya eğiyordu. Bir itirak içinde çekilip gidiyordu. Ben Allah'tan reca ve temenni ediyorum ki, şu yaşlı halimle inşallah vefat etmeden Mescid-i Aksa'da Resul-i Ekrem'in namaz kıldığı o yerde namaz kılacağım Amerikanın rahmına diyordu. Ama o büyük ruha bu nasip olmadı. Bu heyecanı ve helecanı çeken kimseler, bu heyecan ve helecan içinde devam ettikleri müddetçe inşallah ervah-ı enbiyaya, ervah-ı enbiyanın hulasası Hazreti Mustafa'nın ve Mustafa'nın namaz kıldırdığı o Mescid-i Aksa'da Allah namaz kılmayı nasip edecektir. Mümin meselelerinin müdafi olmada hassas olacaktır. Meselelerini mümin iyi kavrayacaktır. Müdafaasında titizlik gösterecektir. Irz ve namusumuzun müdafaası bu cümleden hassasiyet isteyen bir husustur. Cenab-ı Vacib-i Vücud ve Tekaddes Hazretleri titizlik ve hassasiyet ihsan eylesin. İnşallah işin fezlekesini minberde arz etmeyi düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala el-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, arzu ettiğimiz şeyleri tahakkuk ettirmek cehdimize ve cihadımıza bağlı. Uğraşmadan hiçbir şeyi elde etmek mümkün değildir. Muvaffak olmak, bir şeyi elde etmek için çok cehd etmek ve büyük mahrumiyetlere katlanmak lazımdır. Çok aç durduktan sonra, çok mahrumiyetlere katlandıktan sonra, çok ıstırap çektikten sonra ancak gerçek huzur elde edilir, gerçek saadet temin edilebilir. Neyi arz ediyoruz? Gönüllerimizde lahut aleminden gelip esen bir meltemi mi? Bunun için bir kısım mahrumiyetlere katlanmamız lazımdır. Milletimizin içinde gerçek huzur ve saadetin mevcelenmesini mi arz ediyoruz? Bunun için bir kısım mahrumiyetlere, bir kısım cehde, bir kısım meşakkatlere katlanmamız gerekmektedir. Bunlara katlanmadan muhsininin, Allah'ı Allah'a görüyor gibi kulluk yapan insanların mazhar oldukları şeyi intizar etmek, hülyanın ve ümmiyenin ifadesi olacaktır. Allah bizlere basiret ihsan eylesin. Mümin, cehd-i cihadı nispetinde mümindir. Mümin, hak bildiği dava istikametinde her türlü mahalike iktiham ettiği nispetle mümindir. Mümin, hak bildiği ideali istikametinde bir an dur olmadan hayatı boyunca savaştığı nispetle mümindir. Sağa sola inhiraf etmeden, başını sağa sola çevirmeden, Allah'ın rızasına nazarını dikerek yürüdüğü nispetle mümindir. Mümin, kendi meselesi hakkında tereddüte düşmediği, doğru budur dediği, o doğru etrafında tahkidat yaptığı nispetle mümin olma mevzuunda inşallahü teala teminat altındadır. Hiç kimse, hiçbir sebep onu inhiraf ettiremeyecektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam lahut alemine diktiği, tevcih ettiği nazarını sahabe-i kirama çevirince şöyle dedi onlara: ben cennette Abdullah İbni Revaha ve Zeyd İbni Harise'yi gördüm. Gördüğümde boyunlarına tasma takılmış buldum. Hilya sahibi yatıyor Ebu Nuaym. Abdullah İbni Revaha ile Zeyd İbni Harise'nin boynuna tasma takılmış müşahede ettim. Öyle ki başlarını sağa sola çevirecek halde değillerdi. Bunlar Mü'te'de şehit olan ordu kumandanlarıydı. Zeyd İbni Harise Resul-i Ekrem'in benim evladımdır diye teklim ve teşrif ettiği zattı. Abdullah İbni Revaha kılıcı kadar sözü de nafil dediği, alkışladığı büyük İslam şairiydi. Seve seve ruhlarını Mü'te'de Allah'a veren bu insanlar, boyunlarına tasma takılmış cennette Resul-i Ekrem'in karşısında öyle temessül ediyorlardı. Ama Cafer İbni Ebi Talib'i gördüğümde onun boynunda böyle bir şey yoktu. Doğrudan doğruya nazar Allah'a müteveccihdi buyurur Allah Resulü. Niçindi? Niçindi acaba Cafer'in öyle oluşu ve diğerlerinin başka türlü bulunuşu? Niçin o eşref ve ekrem olan sahabilerin Hazreti Cafer'den ayrılışı ve kimdi Cafer İbni Ebi Talib? Cafer İbni Ebi Talib Allah Resulü'nün amcasının oğluydu. Hazreti Ali'den sonra Mekke'de İslam şerefiyle şerefyab olan Cafer İbni Ebi Talib, hanımı Esma binti Ümeyse'yle beraber Keferenin saldırılarına karşı göğüs geren, mukavemet eden şerefli bir sahabiydi. Cafer İbni Ebi Talib, Mekke'de İslam uğruna tahammül edilmesi gereken şeylerin mukavemetsiz haline geldiğinde, Habeşistan'a hicret eden, yurdunu, yuvasını terk eden fedakar bir sahabiydi. Cafer Necaşi'ye, bir kısım Müslümanlarla beraber onların başında Necaşi'ye iltica etmişti. Ama kafirler onu orada rahat bırakmamışlar. Henüz İslam'ın nurunu görememiş, İslam güneşinin ışığı altına girememiş Amr ibn-i As'la beraber Abdullah ibn-i Rabia, başka bir rivayet tehliye sahibinin ifadesiyle Umar'a, Müslümanları arkadan takip etmiş Habeşistan'a gitmişler. Cafer girdiği yolda yürüyordu. Sağa sola inhiraf etmeden hak bildiği istikamette yurdunu yuvasını terk ediyordu. Çoluğundan, çocuğundan, evinden, sıcak yuvasından ayrılıyordu. Allah için, Resulullah için ayrılıyordu. Kafirler Müslümanların oraya gittiğini görünce büyüyebileceklerine, sonra karşılarına bu kuvvet halinde çıkabileceklerine inandıkları için orada dahi tedirgin etmeye, rahatsız etmeye karar verdiler ve arkadan iki insan gönderdiler. Necaşi'ye şikayet edildi bunlar. Sahabiler Necaşi'nin huzurunda oturduğu bir anda, izaz ve ikram edildiği bir anda Amr ibn-i As ve Abdullah ibn-i Rabia oraya girdiler. Yığın yığın hediyelerle girdiler. Kralın karşısında secde ettiler, terfuru ettiler. Tazimat ve tekrimatlarını anlattılar. Ve sonra şöyle dediler. Ey muhteşem hükümdar! Sana gelip uzaktan iltica eden bu zatlar, kavmine, kabilesine baş kaldırmış, onlara ters düşmüş. Kendi cemaatine zıt bir istikamette bir yola girmiş. Sana da zıt bir istikamette bir yola girmiş. Putları inkar ettiği gibi Hazreti Mesih'in uluhiyetini de inkar edecek bir yola girmiş. Bu mutezile cemaatin bize verilmesini arz ediyoruz. Bunları bize ver, kanın ve kabilemize götüreceğiz. Onlar daha bir sürü laf ettikten sonra sözlerini bitirmişler. Cafer İbni Ebi Talib bugün hatibimiz benim dedi kendi cemaatine. Ayağı kalktı. Cafer fazilet abidesi gibi, izzet abidesi gibi, nurdan bir heykel gibi ayağı kalktı. Cafer'i tanımak için Resul-i Ekrem'in sözüne müracaat etmek lazım. Cafer şemailinde ve hilkatında bana benzer. Hulku ve halki bana benzer Cafer'in buyurmuştu. Şeklen beni görmek isteyenler Cafer'i görsünler. Ahlakıyla beni görmek isteyenler Cafer'i görsünler. Cafer muhteşem kâmeti ve kıymetiyle ayağa kalktı. Evet, muhteşem ve muhterem melik. Biz puta tapan bir cemaatiz. Biz şahvat-ı nefsaniyenin esiri bir cemaatidik. Biz kuvvetli, zayıf-ı ezen bir cemaatidik. Biz hiçbir hak ve hakikat tanımaz, sıtlanları geçmiş vahşilikte, yırtıcılıkta böyle bir cemaatidik. İçimizden soyu sopu belli bir insan gönderdi Allah bize. Bizim bütün kötülüklerimizi bize terk ettirdi. Ruhlarımıza işlemiş adat, kötü ahlakı sildi, süpürdü, ahlak-ı âliye ve secaya-i galiye ile bizi serfilat kıldı. Gönlümüzde putlar yıkıldı, mabud-ı hakiki ihkam edildi. Her nebi kâmeti kıymetiyle içimizde yerini aldı. Cafer İbn Ebi Talib bunları anlatırken, Necaşi o denli dolmuştu ki, Peygamberimize inen o ayetlerden bana bir şeyler okuyabilir misiniz dedi. Cafer İbn Ebi Talib Sure-i Meryem'den bir kısım ayetler okudu. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا İlâ âhir-i sûre. Cafer İbn Ebi Talib Sûre-i Meryem'i tilavet ederken bütün üskufeler, bütün kıssisler, bütün rahipler Necaşi ile beraber hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Necaşi şöyle diyordu etrafındakilerine. İnne hâdâ câe bihi İsa salavatullahi ve selamu alâ nebînâ ve aleyh ve yahrucu min mişkâtin vâhidetin muntalikâna üslimuhum ileykuma evkama kal. Allah'a yemin ederim ki Cafer İbn Ebi Talib'in okuduğu, haber verdiği aynı şeyler Hazreti Mesih'in haber verdiği şeylerdir. Aynı kandil ifade ediliyor. Her ikisi aynı mesaleden çıkmış manasını ifade ediyor. Şimdi buradan yıkılın gidin. Allah'a yemin ediyorum ki bu Müslümanları size teslim edecek değilim ben diyordu. Necati ifade edememişlerdi. Müminler inanan bu hükümdarın huzurunda ve sarayında müminlere yakışır keyfiyeti izaz ve ikram görüyorlardı. O kadar ki bir gün Cafer İbn Ebi Talib oradan ayrılırken elinde bir name ile ayrılıyordu. Allah Resuluna şöyle diyordu: ey Allah'ın Resulü, senin amcanın oğlunun namesini aldım. Onun vasıtasıyla sana inandım ve iman ettim. Eğer ferman edersen huzuruna gelirim. Yok bırakırsan burada cemaatime hizmet ederim. Ve sözlerinin arasında, ah keşke şu saltanatıma bedel olsun sana hizmetçi olsaydım. Cafer İbn Ebi Talib, Hayber vakası cereyan ettiği zamanda Medine'ye dönüyordu. Bu uzun ayrılık, firak ve hicran sona eriyordu. Hayber vakası, Hayber fethini müteakip Resul-i Ekrem'le karşılaştı. Nebi ve ümmet iki amcaoğlu karşı karşıya geldi, muanaka yaptılar. Muanakanın eserle sabit olduğu tek vaka da budur. Resul-i Ekrem senelerden beri firkat ve hicranını sinesine bastı, bu ayrılığı bir muanaka ile sona erdiriyordu. Cafer'le boyun boyuna geliyordu ve şöyle diyordu dudaklarından: لَا أَدْرِي بَيْيِّهِمَا أَنَا أُسَرٍ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ اَمْ بِفَتِّ خَيْبَرٍ Bilemiyorum neyle sevineyim, Hayber'in fethiyle mi, Cafer'in kudumuyla mı sevineyim? Cafer Medine'ye yerleşti. Medine'de ikamet ediyordu, hak bildiği istikametten dönmemişti. Maliki aşıyordu, Maliki İktiham ediyordu, doğru bildiği yolda durmadan yürüyordu. Sağa sola inhiraf etmeden. Etrafta söylenen sözler vardı. Bedir cereyan etmişti. Uhud cereyan etmişti. Cafer bunlarda bulunmamıştı. Dilgirdi ve dilhundu. Niçin Bedir'de bulunamadım? Neden Uhud'da bulunamadım? Ah Allah bir lütfetse de şu aziz saydığım kanımı bir Allah'ın yolunda döksem bu açığı kapatam diyordu. Habeşistan'a hicret edenler iki hicret sevabı kazanmışlardı. Allah Resulü'nün ifadeleri içinde en aziz oldukları ifade edilmişti. Ama Cafer tatminkar değildi. Bir gün Mü'ter savaşı haberi verilince beni de onların içine katar mısın ya Resulallah dedi. Ordunun kumandanı Zeyd ibn Harise'ydi. Cafer'e ikinci kumandanlık vayesi veriliyordu. Onların içine karışacak, bir iki seneden beri içinde ıstırabını taşıdığı şehadeti ihraz edecekti. Mü'te'ye gitti. Hak bildiği istikamette yürüyordu. Ölüm gediğini açacak, kendini açacak ve Allah'a kavuşacaktı. Bütün arzusu şehit kanıyla, şehidin cennet kevserlerinden daha aziz kanıyla bir yunmakla yıkanmaktı. Mü'te bir vesile olacaktı. Onlar Mü'te'ye gittiler, Resul-i Ekrem gayb-ı aşina gözüyle manzarayı müşahede ediyordu. Zeyd ibn Harise mücadelesini ikmal edip şehit olduktan sonra Cafer sancağı almış, atıyla düşmana doğru saldırmış. Atının üzerine düşmanın atlayışı karşısında mağlubiyet endişesiyle atından inmiş, atını sinirlemiş, elinde yalın kılıç düşman saflarına, bir elinde de sancak Resul-i Ekrem'in mübarek ve muazzez adı düşmana saldırıyordu. Ya habbeda el cennetu ve kıtiranuha tayyibeten ve bariden şerabuha el rumu rumun ve dena azabuha ve ya ve kaddena azabuha kafiretün baidetün ensabuha. Cennet ve cennete yaklaşmak ne tatlı şey. Karşımdaki kafirler de onlar haktan, hakikatten uzak ve helaka yakın kimseler. Cennet şarabı ve yapısı ne tatlı şey diyerek düşman saflarına saldırıyor. Biraz sonra inen kahredici bir kılıç, Cafer'in kolunu aşağıya indirirken o sancağı sol eliyle kapıyordu. Yere düşürmemek, kendinden sonraki güçlü ele teslim edebilmek için. Sağ kolunu da kılıç, bir kılıç darbesi aşağı indirince, kesik kollarıyla sancağı aldı ve öylece yere yıkılıverdi. Sancak hala yukarıda dalgalanıyordu. Cafer şehit oldu sözüyle beraber, safları yara yara Abdullah İbni Revah'a orada bitivermişti. Sancağı kaptı, mücadele ve mücadelesini devam ettirdi. Manzara Medine-i Münevvere'de Buhari'nin ifadesiyle aynen seyrediliyordu. Sancağı Cafer İbni Ebi Talib aldı. Sağ kolu ve sol kolu kesildi. Kesik kollarıyla sancağı sıkıştırdı ve yere yıkıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Revaha ve Zeyd İbni Harise'yi cennette gördüm. Boyunlarında tasma vardı. Kılıç darbeleri başlarına inip kalkarken, az buçuk katma endişesini, kenara çekilme endişesini işlerinden geçirdiler. Cafer İbni Ebi Talib'e gelince, güle güle ölüme doğru gidiyordu. Güle güle Allah'a doğru koşuyordu. Boynunda tasma yoktu. Habeşistan'a hicretle başlattığı bir yol vardı ve yolculuk vardı. Öyle bir tatlı yolculuk ki, o gerçek hicreti Allah'a vasıl olma şeklinde itmam ve ikmal ediyordu. Muhterem Müslüman, hak bildiğin, doğru bildiğin, içinde abideleştirdiğin ve kutsileştirdiğin büyük dava uğrunda bu türlü mehalike iktiham etme mecburiyetindesin. Davan mevzuunda bu kadar samimi ve hassas, bu kadar vefakar ve sadakatkar olmazsan Allah sana lütfedeceği şey etmeyecek. Böyle sadık olanlara lütfedecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere sadakat ihsan eylesin. Cafer şehit olmuş, herkese ağlıyordu. Herkese kendi yakını ağlıyordu. Cafer'e bütün Medine'deki yetimler ağlıyordu. Ebu Hüreyre ağlıyordu. Ağlıyor ve şöyle diyordu. Ben açken, susuzken, bayılıp yere yatarken halimi anlayan iki kişi vardı. Resul-i Ekrem yanımdan geçerken başkaları beni bayıldı zannederdi. O Ebu Hüreyre beni takip ederdi. Bir de Cafer İbni Ebi Talib, miskinlerin, fakirlerin babası elinden tutar evine götürürdü. O miskinlerin babasıydı. Allah Resulü'nün ifadesiyle kanayan kollarına, o kollarının yerine cennette iki kanat, cennetin bahçelerinde sayaran ediyor. Onun için müminler arasında ona Cafer-ü Tayyar dediler, uçan Cafer manasına. Semalarda pervaz edip uçmak istiyorsan, maddi manevi terakki semalarında pervaz edip uçmak istiyorsan, hak bildiğin dava uğrunda hayatını ve sevdiğin her şeyi istihkar et. İlmini, mansıbını, makamını istihkar et. Durumunu istihkar et. Her şeyi aç, ayaklarının altına al. Resul-i Ekrem'in pak damenine dudaklarının değdiğini hissedeceksin. Allah seni bu anlayışta ve bu kavsiye ile arşiye ile aziz et.